नहीं सकता, प्यार तो बहरा है वो सुन नहीं सकता, प्यार तो गूंगा है वो कुछ बोल नहीं पाता, प्यार तो पागल है कुछ समझ नहीं सकता। ज्यादा है मेरा जीवन दाता, जिसने मेरे लिए अपनी जान भी दी, तेरे लिए जीऊंगा तेरे लिए मरूंगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे परवाह नहीं करूंगा, तेरे लिए जीऊंगा तेरे लिए मरूंगा, जब दुनिया छोड़ दे मुझको तो उठाते और मिलकर गाए तेरे प्रेम के गीत।